tyle. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Czy od poniedziałku uczniowie wrócą do szkół? Mamy się dziś dowiedzieć. Za chwilę relacja naszej reporterki. Sposoby ochrony strategicznych firm omówią ministrowie. W Moskwie nie zostaną złagodzone przepisy sanitarne. W ciągu doby z powodu koronawirusa zmarło tam 37 osób. Szkoły zamknięte do niedzieli, a jak będzie od poniedziałku, rząd ogłosi to około południa. Czy możliwe są jeszcze inne decyzje? To pytanie do Sylwii Białek, która zajmuje się tym tematem. Informacje dotyczące kolejnego etapu łagodzenia ograniczeń poznamy dopiero w przyszłym tygodniu. Kolejny etap zakłada między innymi otwarcie hoteli i miejsc noclegowych oraz niektórych instytucji kultury. Planowane jest też otwarcie sklepów budowlanych w weekendy. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że decyzja o przejściu do kolejnej fazy odmrażania gospodarki będzie zależała od liczby zakażeń. Gdy spłyną dane dotyczące liczby zachorowań z pierwszego tygodnia po uruchomieniu pierwszego etapu odmrażania, rząd podejmie decyzję co do terminu kolejnego etapu. Oczywiście, żeby to było możliwe, potrzebne są dobre informacje, liczymy na to, że one faktycznie takie będą i to jest warunek niezbędny do tego, aby ogłosić kolejny etap. Myślę, że to się odbędzie około wtorku, środy, gdy te dane faktycznie spłyną do Ministerstwa Zdrowia i zostaną przeanalizowane i wtedy będą też podejmowane decyzje co do terminu i zakresu kolejnego etapu. Dziś około południa rząd ogłosi, do kiedy będą zamknięte szkoły. Minister edukacji wskaże też daty, w których możliwe będzie przeprowadzenie egzaminów w bezpieczny sposób. Rząd chce, by egzaminy maturalne i ósmoklasisty odbyły się w taki sposób, jak w poprzednich latach. Do rozważenia pozostaje jednak kwestia egzaminu ustnego z matury. Sylwia Białek, dziękujemy. Ważność wyborów prezydenckich stwierdza Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Minister podkreślił, że Izba zachowuje swoje kompetencje pomimo pozwów sądowych skierowanych przeciwko sędziom z tej Izby. Część środowiska sędziowskiego kwestionuje ważność orzeczeń KRS. Do Sądu Najwyższego wpłynęło kilkanaście pozwów dotyczących odsunięcia od orzekania członków Izby Kontroli. To nie znaczy, że ktoś składając pozew sądowy zmieni właściwość całej Izby. No trzeba być racjonalnym. Kompetencja, jeżeli chodzi o stwierdzenie ważności wyborów, konstytucyjnie przypisana jest Sądowi Najwyższemu, a ustrój wewnętrzny Sądu Najwyższego określa ustawa o Sądzie Najwyższym także akty wewnętrzne i mamy tutaj sytuację dość jednoznaczną. We wtorek Trybunał Konstytucyjny uznał, że Sąd Najwyższy nie ma prawa ingerować w powołania sędziów i nie jest uprawniony do oceny działań prezydenta w tym zakresie. Sposoby ochrony strategicznych firm przed przejmowaniem ich przez koncerny spoza Unii ma dziś omówić Komitet Stały Rady Ministrów. Ma to być wzorowane na niemieckich rozwiązaniach, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia przewodniczący komitetu Łukasz Schreiber. Będzie także wprowadzony mechanizm pomocowy dopłat do odsetek od kredytów dla firm i jeszcze parę innych rzeczy. Też to będziemy niedługo przedstawiali. Powstanie też katalog dziedzin, które są strategiczne dla państwa, jak spółki energetyczne i zajmujące się przesyłem gazu czy sprzedażą ropy, ale także medyczne, farmaceutyczne, żywnościowe oraz transportowe. W Moskwie nie zostaną złagodzone przepisy sanitarne, zapowiedział to mer miasta Siergiej Sobianin. W ciągu minionej doby w rosyjskiej stolicy zmarło 37 osób zakażonych koronawirusem. W Moskwie od marca systematycznie zaostrzane są zasady samoizolacji. Wprowadzono elektroniczne przepustki, pozamykano kluby, restauracje, parki i ograniczono korzystanie z transportu publicznego. Z danych medycznych wynika, że dobowy przyrost zakażonych koronawirusem systematycznie spada, ale zdaniem lekarzy to tylko chwilowa tendencja. Osoby monitorujące w Moskwie pandemię koronawirusa obawiają się drugiej fali zakażeń wywołanej przez osoby, które nie przestrzegając zasad izolacji stały w długich kolejkach do stacji metra. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek na ogół pogodny, ale będzie się też chmurzyć. Miejscami przelotne opady deszczu. Po południu lokalnie w centrum i na wschodzie możliwe burze. Bez opadów na południu i południowym zachodzie kraju. Na termometrach dziś od 16 stopni w Suwałkach i Koszalinie do 22 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci.

Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka, Marek Niedzielski. Witamy Państwa. Tak sobie siedzę i słucham w słuchawkach tego utworu. Czasami dostaję takie pytania, czy pamięta Pan pierwsze wydanie Listy Przebojów Trójki? Oczywiście, że nie pamiętam. Pamiętam tylko tyle, znaczy wiem tylko tyle, że to było 24 kwietnia 1982 roku. Między 20 a 22 nie było żadnych serwisów informacyjnych, nie było wiadomości, nie było reklam. Może nie powinienem tego mówić, ale takie czasy były kiedyś. No i pamiętam, że na pierwszym miejscu była ta właśnie piosenka I'll Find My Way Home, Johnny Vangelis, a na miejscu drugim Manami. To były jedyne dwie piosenki, które wtedy miały powyżej 100 głosów. Lista Trójki urodziła się dokładnie 38 lat temu, w kwietniu 1982 roku. Dzień z Trójką w domu. Zapraszam Państwa, polecając naszą stronę internetową polskieradio.pl/Trójka, no i zwłaszcza w pierwszych dwóch godzinach głosowanie na listę, bo o 12 zamykamy jak zwykle. Piotr Baron obiecał, że tuż po liście będzie przypominał piosenki z pierwszego wydania listy, no ale ja myślę, że też jeszcze sięgnę po jakieś miłe 2-3 wspomnienia sprzed 38 lat, ale to po godzinie 12. Teraz płyta tygodnia, Męskie Granie 2019, dogrywka 71335, ale będą Państwo musieli się uzbroić w cierpliwość, jak poczta zacznie działać szybciej, to te płyty na pewno wyślemy. Męskie Granie 2019, polecam, 71335. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Oh! organek, męskie granie orkiestra 2019, dogrywka, nasza płyta tygodnia dziś dla pani Lidii z Wrocławia i Michała z Jarocina. Proszę się uzbroić w cierpliwość, płyty na pewno dotrą. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Agnieszka pyta, to pioruny miały mniej niż 100 głosów w pierwszym notowaniu. No chyba miały 97. Pioruny pojawią się po 12, mam nadzieję, że wywołają deszcz. Głosowanie na listę do godziny 12. Polecam państwu lp3.polskieradio.pl. Ja głosowałem na tę piosenkę. Chyba coraz bardziej mi się podoba Magda Chlebowska, występująca jako Meg, Blood from a Stone, z pomocą grupy Redbox. Polecam, ta piosenka w zestawie do głosowania na listę lp3.polskieradio.pl. Listy od państwa, czy lepiej prowadziło się listę wtedy, kiedy nie było maili, czy wtedy były tylko kartki pocztowe? No tak, ale Hela przygotowywała, znaczy Hela później, Hela nie jest od początku na liście. Hela przygotowywała mi taki zestaw kartek i ja właściwie czytałem te kartki tak jak maile podczas tych notowań listy przebojów. Czy pan Marek głosował na Coldplay? No oczywiście, to też głosowałem na Coldplay. Dzisiaj jakoś tak mocno się przyznaję do tego, ale to taki wyjątkowy dzień.

roześmiał się jej szyderczo w twarz. To jeszcze nie koniec, panie Kleks. Odechce się panu pańskich bajeczek. Z pańskiej akademii zostaną trociny. Rozumie pan? Trociny! Sala stopniowo opróżniała się, aż wreszcie opustoszała całkiem. Z parku dolatywał turkot odjeżdżających powozów i karet. Zemdloną królewnę wynieśli jej paziowie na rękach. Zostaliśmy sami z panem Kleksem, znieruchomiałym i zapatrzonym przed siebie. Wreszcie pan Kleks się ocknął, rozejrzał się po pustej sali, popatrzył na nas stojących pod ścianami, potem na Alojzego i rzekł spokojnie, jak gdyby nigdy nic. Szkoda, chłopcy, że nie mogłem opowiedzieć do końca historii o księżycowych ludziach. Będę musiał odłożyć to do innej książki. Trudno. Zdaje się, że czas już na obiad. Prawda, Mateuszu? Awda, awda! Zawołał Mateusz i pofrunął w kierunku jadalni. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Co wydarzyło się dalej, dowiemy się w poniedziałek. No właśnie, poniedziałek to jest ostatni dzień głosowania na 13 Polski Top Wszechczasów. Polecam Państwu uwadze lp3.polskieradio.pl. No i wracamy do nowego zestawu do głosowania na bieżącą listę. Tu Igor Herbut. Zostańcie w domu z trójką. Sobą się mieszam. życie tańczymy, byłem, będę dobrej myśli. Igor Herbut z nowej płyty. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę polecamy lp3.polskieradio.pl. Słuchacz napisał nieco wcześniej, przed godziną 10:00, można było usłyszeć fragment archiwalnego nagrania listy z lat 80. To nawet było drugie notowanie, pamiętam, gdzie pan Marek podawał dane kontaktowe. Chciałbym zwrócić uwagę, że nie podał pan wówczas adresu e-mail, ale rozumiem to przez stres początkującego prowadzącego. Tak, to nie mogłem być ja, ten głos nie należał do mnie na pewno, ale prawda czasu jest taka. No to adres mailowy teraz, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Myself, I'm simply a man of our time. Confused and bewildered, I seem to live without reason or rhyme. I've reached the conclusion that we have all been deceived. And that our freedoms and democracy are not what they seem. Thou shalt. Thou shalt. Thou shalt. Ciągle pamiętam moje pierwsze spotkanie z Fiszem. To było na Myśliwieckiej w Ogródku, kiedy przyjechali na koncert zespół Marillion wtedy jeszcze. Świetna ta nowa piosenka Fisza. Ona jest w zestawie do głosowania na listę, to ja polecam jeszcze raz. lp3.polskieradio.pl do godziny 12. A teraz... Fajny film. Najnowsza internetowa premiera filmowa przeniesie nas do Chin w odległe czasy II wieku naszej ery. To dramat historyczny mistrza azjatyckiego kina Zhanga Yimou, Shadow. O filmie z Aleksandrą Ziółkowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kolejna filmowa premiera w sieci, co tym razem? W tym tygodniu, w piątek, na platformy VOD trafi kolejny film wielkiego mistrza chińskiego kina, Zhanga Yimou, film Shadow. Tego reżysera znamy z kultowych produkcji, takich jak Dom latających sztyletów, Hero, Wielki mur czy Zawieście czerwone latarnie. W 2018 roku reżyser ten otrzymał nagrodę za całokształt swojej twórczości na Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji. Jego dyrektor Alberto Barbera mówił, że Zhang Yimou jest nie tylko jednym z najważniejszych reżyserów współczesnego kina, ale że ma taki szczególny dar tworzenia eklektycznych produkcji, które są takim świadectwem ewolucji języka filmowego i też takiego jego szczególnego talentu do przekładania literatury, historii i bogactwa chińskiej kultury na unikalną, niepowtarzalną estetykę. Ulubieniec festiwali i to tych najważniejszych, międzynarodowych, to bez wątpienia, a z drugiej strony odrobina egzotyki. Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o kino Zhanga Yimou, to rzeczywiście potrafi on stworzyć taki zupełnie niezwykły klimat, który z jednej strony zawsze jest zachwycający wizualnie, i chyba w Shadow tutaj w ogóle wspiął się na wyżyny, bo czołowe media zagraniczne po premierze filmu w Wenecji zresztą rozpisywały się na temat tego, że Shadow to jest w ogóle wizualnie najpiękniejszy film z całej jego kinematografii, a z drugiej strony zapierające dech w piersiach sceny walki, trzymanie w napięciu, no i to wszystko połączone z naprawdę zachwycającą estetyką, w której jest też widoczna taka egzotyczna, azjatycka subtelność. Myślę, że tak bym to ubrała w słowa. Jakiej historii mamy się tym razem spodziewać? Tym razem zobaczymy historię, w której jest chęć zemsty, miłość, intryga, rządza władzy. To wszystko dzieje się w okresie Trzech Królestw w Chinach, więc taka rzeczywiście kulturowa podróż w czasie. Cofniemy się tutaj bardzo, bardzo daleko. Można powiedzieć, że są pewne motywy typowe dla chińskiej kultury, czy właśnie dla kina. Tak, jak najbardziej. No, na pewno Zhang Yimou wyspecjalizował się rzeczywiście w tych filmach, które łączą ze sobą różne gatunki. To jest i dramat, i film przygodowy, i film kostiumowy. I myślę, że rzeczywiście tutaj ogromną rolę odgrywają właśnie kostiumy, scenografia i umiejętność stworzenia takiego bardzo specyficznego klimatu. Dlatego ma tak dużą rzeszę fanów, no miłośników kina azjatyckiego, bo Zhang Yimou jest absolutnie mistrzem, jeśli chodzi o stworzenie tego egzotycznego nastroju. Biorąc pod uwagę przepych i bogactwo wizualne jego filmów, no to możemy chyba na razie być niepocieszeni, że film zobaczymy tylko na małym ekranie, no ale na razie nie mamy innego wyjścia. Zgadza się. Zachęcam gorąco, bo to absolutnie film wyjątkowy, który pozwoli nam się wyrwać z domu gdzieś bardzo, bardzo daleko i na pewno dostarczy masę silnych, ale też zachwycających, pięknych wrażeń. Z Aleksandrą Ziółkowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Przestać gnać